ہے اپنی خاص دی وجہ کنوں ہے اپنے تمے دی وجہ کنوں ہے اپنی شوہر دی وجہ کنوں ہے اپنی انا جان دی وجہ کنوں ہے خدا دی قسم ہمیں لاکھ محبت کر جہنم وچ ون چھپے سن ہمیں لاکھ نفرت کر جہنم وچ چھپے سن نفرت وی حکم دے لیے جے رب رسول دی محبت دی خاطر ہوے اور دین وی حکم دے جے رب رسول دی محبت دی خاطر ہوے میں صرف یہ تک آکھاں چاہندا ہاں انشاءاللہ تو اے صوفیا دا مذہب اولیاء اللہ دا مذہب یا سادو سادا مذہب علیہ والا نا جے ہم مذہب میرے فرید پاک دا سادا مذہب جے ہم مذہب داتا علی حجویری دا سارے مذہب جے حضرت مجھ لو جن چھتی حجویری دا مذہب سادا مذہب ہوئے جے محبوب سوال دا مذہب سادا مذہب ہوئے جے ولی دا مذہب تے ولی دا طریقہ ہے خدا دی قسم جے ہی طریقے تے تور گیا او تور ہٹ گیا جے ہی طریقے تو رل گیا او گھر برباد کیا بچتا بے سبیلا من انا بائی لیا اللہ فرمے دے ہوں کہاں تے چل جڑا رہا میں دوں نعرہ تمہارو نعرہ تکبیر جذبے دے نال محبت نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت قبلہ چشتی صاحب حضرت قبلہ چشتی صاحب وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله أصحابه للصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لاك شاك نلتشبان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو معفور فرماؤ ایسے کلمات زبان تے ادا کرن دی توفیق بخش جنہ تے وہ راضی ہو اور ایسے الفاظ اور ایسی گل کرنے تو پناہ بخشے جس تے آپ ناراض ہو دوستو ساڈی جامعہ مسجد تے اندر پہلی بار حاضری ہوئی ہے جلسہ مبارک شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال دعا ہے رب العالمین اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس عاشق کے صادق دا صدقہ اساں سب نوں اپنی رحمت دی دارائیں وچ پناہ عطا فرماوے، مغفرت فرماوے۔ وقت کافی ہو گیا بیلیو، میں دوائی لین چلا گیا ساں تاں دیر ہو گئی۔ دوائی اس گل دی سی بھی میں کان میرا ذرا خراب ہویا، ویاڑی تقریر سی، میں اتھے ڈاکٹر دسیا گیا بھی فوج دا ریٹائر میجر ڈاکٹر ہے مدر الاسلام، میں اُدھے کول جا کے بیلی مینوں اتھوں دے لے گیا بھی انہوں کان وکھانے تیرا۔ میں اسے طرح پگ بنی سی سر تے، وہ نام مراد ایک میجر، دوجا ڈاکٹر، تیسرا وابی، ساریا چیزاں کٹھے رل پے۔ وہ ڈاکٹر پور اسرار جڑا ہے نا ان دی جنس دا سی، میری پگ اس ویکھی ہو گیا سڑ پئی ماں، مینو آتا تسی پیر ہوندے ہو، میں کہا جی میں پیران دا غلام ہونا۔ اچھا ان دا پگڑ پیر ہی رکھتے ہوندے نے، میرے تے کھریاں تک اگ لگ گئی۔ میرے ذہن چ گل نہ آئی بھی اس لانتی کول میں دوائی نہ لواں، اس رسول اللہ دی سنت دی ایڈی وڈی توہین کیتی، اس سکھ کول نہ ہی داڑی دوائی لواں چنگ۔ لیکن وہ میں سوچیا بھی اندر کول دوائی لے لینا تے اندر بعد جھگڑا پٹاں گا۔ وہ نام مراد وہ کوئی ٹھواں سی، بچھو سبھابی سی نا، بچھو سی نام مراد۔ میرے کو اس پوچھا بھی کی کرنا ہے، میں کہ میں بس خدمت دین دی کر چھڈی دے جی، کتھے رہنا لاہور، کی نام ہے تیرے مدرسے؟ اس نام مراد کان صاف کر دیا نا، مشین جدوں اس وچ رکھی وہ جان کے یہو جی پھیری دیتی، وہ میرا کان الٹا اور خراب ہو گیا، زخم ہو گیا اندر۔ اج میں ڈاکٹر نو بخایا، اس آخیا اس نے تیرے نال دشمنی ماری، ڈاکٹر میرا بیلی تھے، اس آخیا اس تیرے نال دشمنی کی تھی، اس جان کے مشین اس انداز اندر پھیری اور زخم ہو گیا۔ میں نو پھر یہ گل سن کے تو سوچ آئی یار ساڈا عقیدہ نہیں رلیا، ایڈی دشمن عقیدہ نہیں رلیا تے اینی عداوت اور دشمنی۔ سچ فرما دے نے بزرگ کے دشمن کول کدی دوستی نہیں، دشمن کول کدی خیر نہیں ہوندی، تا انہیں میرا نقصان کیتا ہے۔ تو پھر میں سوچیا کوئی نام مراد ہے تے شتونگڑا چھوٹا جا دشمن ہے، تے یہودوں نے سارا تے بڑے دشمن نے، وہ مڑ ساڈے نال کی کردے ہون گے دوستی دے روپ وچ؟ ہن پیسے تے میرے کول 150 انہیں بھی لے لیا، دوائی انہیں دے دتی، منو پتا ہے چلیا بھی واقعی دشمن کول کدی خیر نہیں۔ میں وہ دوائی لین گیا ستاں، اندر نال پھر گلہ کافی، میں مڈے نو آکھیا تو دوائی لے کے باہر کھڑو، میں اندر نال ذرا ہوں چار گلہ کرا۔ جدو شروع ہویا نا پھر اللہ دی مہربانی نال، تو ہوں وہ کمپوٹر بھی وہ ہسے، تو دو مائیاں آئی بیٹھیاں بڑھنیاں وہ بھی ہسن بھی، اج بابا فسیا مولوی دے ہاتھ، وہ کمپوٹر وہ سی لنگڑا جا بچارا، لتوں معذور سی، تو لگتا سی بھی سنی فسیا کھڑا سی وہ بچارا، ہے سنی سی تائیوں تو ہستا سی، میرے گلا سن کے میرے والے ویک کے ہستا سی بھی شابا شابا کھچ کے رکھے، وہ تنگ کرتا ہونا نا ان میں ویک کے ہسے بھی شابا کھچ کے رکھے۔ بہرحال ایک شروع جملہ مستانفہ سمجھو، محترضہ سمجھو، میں گل کی تھی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کئی پہلو نے، صدقے جاواں مدنی سرکار دے جس غلام نو پھرول لئیے نا شانہ دا ایک سمندر ہی نظر آؤں کیڑے پاسے بندہ وڑے تے کیڑے سرے تے جا نکلے ہویا جو سمندر سمندراں دی کوئی حد ہوندی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ ہوئی کمال ہے کہ انہاں دا ہر یار با کمال ہے اور انتہائی لانتی او ٹولا ہے جڑا حضور دے یارہ دا دشمن ہوئے کیونکہ یارہ دا دشمن حضور دا دشمن ہے اصل وچ او نامراد جدو حضور دے یارہ نو شگردہ نو تربیت یافتہ نو ناقص کر سمجھ دا ہے تیدا مطلب ہے اصل مربی نو ناقص سمجھ میں آپ سرکار دے ایک پہلو نو جناب دے سامنے پیش کرنا تقریر میری آج انتہائی انشاءاللہ فکر انگیز ہوئے گی توجہ فرماؤ گے نا ایس وقت دے کئی سوالات جڑے سوال نہیں حقیقت وچ گمراہ کرن والیاں گلاں نے انہاں دے جواب تانوں آ جان گے میں آپ سرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک فرمان ہے جدی تشریح کرنا بس ایک گھنٹے چ ہو جائے سوے چ ہو جائے میں کل بڑا کھپیاں سفر بھی بڑا کیتا ہے جمعہ پڑھا کے رات نو دو گھنٹے تقریر او ضلع اکاڑے دیپال پور تو پرا اس واسطے میں تھکیا ہے لیکن انشاءاللہ العزیز گلہ تھکیاں نہیں میں تھکیا ہوں گلہ انشاءاللہ ایسی ہوں گیاں نویاں نرویاں بالکل نرویاں انہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی میرے ہی تھکاوٹ ہے لے تو قبلہ سیدنا صدیق اکبر دا ایک فرمان ہے ایک فرمان ایک ملفوظ ہے او دی تشریح کرنی تو کی آپ فرمان دنے لا یصلح آخر هذه الامت الا بما صالح به اولها فرمایا اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت دے پچھلے لوگ اسی چیز نال اسی کم نال اچھائی پاون گے جس نال اس امت دے اگلے لوگاں نے پائی ہے یہ فکرہ تو ہم سمجھا ہونا ہے بس مقولہ ہے آپ دا مقولہ کیے رہنی دنیا تک امت مصطفیٰ دی لا زوال رہنمائی دا ایک اصول ہے رہنی دنیا تک لا زوال رہنمائی حضرت صدیق اکبر فرمائیے لا یصلح آخر هذه الامت الا بما صالح به اولها اس امت دے آون والے لوگ اسے نال ہی ترقی پاون گے جس نال اس امت دے پہلے لوگاں نے پائی ہے اے آپ دی غیب دی خبر بھی سمجھو حقیقت شناسی بھی سمجھو تے پیش گوئی چا سمجھو قیامت تک واسطے نبی پاک دی امت نے جدوں بھی ترقی حاصل کرنی ہے ترقی دا معنی ہے نا خیر کی طرف پیش قدمی ترقی دا کی معنی ہے خیر دی طرف پیش قدمی اچھائی کی طرف بڑھنا یہ ترقی ہے نا ترقی دے لفظ دا ماننا ہے تو فرمایا آن والے لوگ پچھلے نے جو کام جو فکر و عمل انہاں دا سی جس نال انہاں پچھلیا ترقی پائی اگلیا پائی ہے پچھلیا ہوندے نال ہی پانی میں اے سمجھانا ہے تانوں تے اجازت دے ذرا روک نال آکھو سبحان اللہ فرمان صدیق اکبر تے سمجھ آ گیا نا یعنی ترجمہ تانوں سمجھ آ گیا نا تشریح رہندی ہے نا اس تے ایمان بھی ہے کہ آپ نے سچ فرمایا کیونکہ تعریف اور چیز ہے لیکن مننا اور چیز ہے بڑا فرق ہے مننے چ اور تعریف چ سمعنا و اطعنا اصل مننا ہوے سننے صحابہ کرام فرماوندے ہوندے سن اللہ تعالی فرماوندا ہے انہاں جدوں میں حکم سننا نا تے آکھنا سمعنا اسا سن لیا و اطعنا تے مان لیا بس اسا چل پے ایک صحابی کھڑا نبی پاک سرکار دا اندے ہاتھ تے چنگوٹھی گل سمجھا جائے منن دی تا گل کرنا اندے ہاتھ تے چنگوٹھی ہے کادی سننے دی میرے آقا نامدار نے ویکھیا فرمایا تیرے چوں میں نو دوزخ دی بو ہوندی اور سنگوٹھی چک کے او ماری لاکھ نا انگوٹھی او سٹ دی سننے دی انگوٹھی کسے انو آکھیا ہن چک لے ہن چک لے حضور دا مقصد سی لواون دا تو لا چھڈی اے چک لے کہن لگا نبی پاک لوا سکتی اے پھر حالے چکا ہن کوئی اور ہی لے سکدا ہے میں ہاتھ نہیں لاواں گا صدقے جا صدقے جاواں منن اے ائی اے منن دوسرے دن آئے حدیث پوری کر دینا دوسرے دن ملے آتے ہاتھ چھے تانبے دی انگوٹھی پتڑ دی سرکار نے فرمایا تیرے تو بتوں دی بوون دی بتوں دی انہیں اولا شٹی پھر عرض کیتی حضور دسو میں پر کنی کی پاما فرمایا تو ساڑھے چار ماشے دی چاندی پا چاندی ساڑھے چار ماشے حدیث پوری ہو گئی تاکہ اسے دو رہنمائیاں نے اس طرح دا عام زیور لوگ پاندے نے وہ حرام ہے اس تو بچ جان ٹھیک ہے پوری حدیث مبارکتہ سنا دیتی ہن مننا ہے اساں اج کل پتہ کی کرنا ہے تعریف کرنے ہیں لیکن انہاں جنہاں دی تعریف کرنے ہیں جدو انہاں دی گل سامنے آوے او چھڈ یار پرانی گلاں ہیں میں تمہوں تو پہلے کرنا ہے ہن نوے دور دی گل لے پڑا کتھے زمانہ پہ جاندا ہے یہ ہوئی اصل منافقت ہے ایمان اس چیز دا نام ہے کہ ہر زمانے وچ اپنے محبوب دی گل نو من لینا ہر زمانے وچ توجہ نہیں کیتی تے قبلہ ہن اے فرمان ہے فرمان برحق کے تے اینے پٹ رگڑے دتے نے انہاں دے جیڑے آکھ دے نے زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا اگر نہیں چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے وہ جس ڈاکٹر بیاری والے دی گل کیتی ہے نا جوں دوں دے نال میں دو ہاتھ ہویا تے میں آکھیا ہوئے تعلیم دا اثر ضرور ہوندا ہے جویں زہر کھاوے بندہ تے زہر دا اثر ضرور چڑھدا ہے پاؤڈر پیوے تے جہاز ضرور بندا ہے نشہ پیوے تے نشائی ضرور بندا ہے اگ وچ جاوے تے سڑدا ضرور ہے تو بھی یہودی دی تعلیم پائیو تینو شرم نہیں آئی آپ او نال جرنلان دیا فوٹوان لائی بیٹھا دی آپ جو فوجی ریٹائر دی جرنلان دیا فوٹوان کسے نو ہاتھ پہ ملاوے پینٹا لے میں ہے بھئی مانا ننگے تنگی بیٹھا ہے رسول اللہ دی سنت اعتراض کر چھوڑے آئی تیری تیرا قصور نہیں تیری تعلیم دا قصور ہے یہودی سر تے تنگی کھڑا ہے رسول دی سنت ویکھ کے اعتراض کر دیتا ہے وہ بھی ہوں مینو آتا لے اگر تعلیم نہ ہو تو ہم پیچھے رہ جائیں گے تو میں کہ تو اگاں جا کے بڑے میں لے لیں توجہ نہیں کی تھی میں مراد آ کے پہلا جی پیچھے رہ جائیے کرانگے کی مڑ پیچھا رہے ہر بندے کے بوتھے دے کھڑا جائے او جی لاؤ اگر نہیں ایسا ہو مڑ پچھا رہ جائیں گے. میں کیا ہوئے پہلی میری گل یہ کہ تسا مار دیو کافران نقل جو بھی یہ سیکھنا انہوں کو آ کے ہاں تو میں کیا یہ ڈر سکھاو والا اگے ہوتا ہے کہ ہاں تو میں کہ سیکھنے والا کہ مگر میں کیا اصل آ کے اگے میں کہ نقل آ کے پیچھے تو میں کہ مکالا ملے ساری زندگی تو پچھا ہی رہنا ہی تو پچھا ہی مرنا ہی جے کافرہ تو اگے جانا چل تو پھر وہ ایک ہی لوگ نہیں جڑے ساری کائنات تو اگے نے وہ اللہ دے نبی پیغمبر نے. اللہ دے نبی رسول ساری کائنات تو اگے ہیں یا نہیں؟ بولو بولو بولو. تے ایدہ مطلب ہے ساری کائنات تو اگے اونے ہی نکلنا ہے جنہیں نقل نبیانو بارنا. تے کافر دے ہیں پچھا جڑا انہوں نے نقل مارے ہوئی. تو دوسری گل ہے میں کہ ہوں یہ ہور حوالے نال سے کون حوالہ بھی سنا کی میں کہ یہ دس کافر جو اگاں تے جاندا ہے اے دس کافر دن با دن کدھر جا رہا ہے جنت نو یا دوزخ نو؟ توجہ نہیں لگی تو کافر کدھر جا رہا ہے روزانہ دوزخ نو. تے جڑا آندا میں پچھا نہیں رہنا چاہندا ایں دے کٹھے ہی چلنا چاہندا پھر وہ کدھر جائے گا؟ توجہ نہیں لگی تھی آکھو سبحان اللہ. میں تینوں آکھیا ہے اگلا جواب اور گل سن توجہ لال سبحان اللہ. میں کیا بے وقوفا کافر دی برابری کافر دی برابری کرنا چاہنا ہے؟ کہندا ہاں. میں کیا وہ دی برابری ہوے گی فکر و عمل دے نال؟ کہندا ہاں. تو میں کیا کافر والی سوچ عمل آوے تے تو آپ ہی کافر بن جائے گا پھر اگا کیویں نکلے؟ بد بختا اسا بن گیا لانتی ساڈے دل ہو گئے نے باندراں وانگو مست. اساں کافراں دے شانہ بشانہ نہیں چلنا اساں کافراں نو پیچھے چھڈ جانے محمد دے غلاماں دے پیچھے چلنا. توجہ نہیں جگی تھی ریا آخ جی پھر زمان بڑھنا تو پھر ادھر آدھو نفرت کہ بلا دنیا دے بارے دو نظریے رکھنے مسلمان تے فرد نے. ایک مومن زبان نال دنیا تے اعتراض کرتا ہے زبان نال دنیا تے اعتراض کرتا ہے اس دی مذمت کرتا ہے اس دی برائی بیان کرتا ہے کدی تعریف نہیں کرتا کہ فرد جے مومن. دوسرا دل چ بے قرار رہندا ہے آخر جنت واسطے دنیا چو قرار چ نہیں رہندا. بابے آدم علیہ السلام اس دھرتی پہ آئے نے 200 سال روندے رہے سن. توجہ نہیں فرمائی روندے رہے نے خوش رہے سن بابا آدم اس دنیا تے یا غمگین تے شیطان اس دنیا تے رب انہوں بھی اتاریا ہے نا وہ خوش ہے کہ غمگین ہے؟ توجہ نہیں فرمائی. بابا آدم کی سن غمگین رہے تے شیطان ہو رہی خوش. بابے آدم اگوں لمبی زندگی نہیں منگی انہاں آخیا یا اللہ من چھیتی اتے ہی لے جا جتوں لے آیا قرار دا جان وہ سی میں کہڑی مصیبتوں نو پھس گیا ہوں. وہ پچھا جان بھی سوچتے رہے تے شیطان اگاں جان بھی سوچتا ہے. توجہ نہیں جگی تھی سیدنا آدم کدھر دی سوچتے سن؟ پچھا جان دی تے ابلیس کا دی سوچتا ہے. ابلیس آخر ہے رب انذرنی الی یوم یبعثون یا مولا مینو قیامت تک ٹل دے دے مہلت دے دے. معلوم ہویا اے اگاں پہ جاندا ہے نبی پچھا جان دی سوچ رہے نے کافر. توجہ نہیں فرمائی تا کر کے آندا ہے قیامت تک مہلت دے قیامت اگے کے پیچھے بولو بولو. بابا آدم علیہ السلام پیا آخدن یا مولا اسا ظلم کر بیٹھے اپنے آپ دے جے رحمت نہیں فرماوے گا اسا ظالماں وچوں بن جاواں گے یا مولا سانو لے چل. وہ پچھا جان دی سوچدے نے ابلیس آندا یا اللہ مینو قیامت تک مہلت دے اے اگاں جان دی کر سوچ رہے. معلوم ہویا جڑا اگاں جان دی سوچے گا جویں آندے نے 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں 22ویں میں داخل ہو رہے ہیں جڑا اگاں جان دی سوچے گا وہ سمجھ لے ابلیس دی سنت پہ ادا کردا ہوئے ابلیس نے پیچھے کیا چلتا ہے جڑا پیچھا جنت جان دی سوچے گا وہ بابے آدم دے پیچھوں کیا چلتا ہے. توجہ ہے کوئی نہ بولو بولو سبحان اللہ. قبلہ ہوں اے دو شخصیات سامنے آئی ہیں ایک حضرت ابلیس علیہ لعنت توجہ نہیں فرمائی سائنسدانوں کا پیشوا اور دوسری طرف حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو مومنوں کے پیشوا. وہ پچھا جان بھی سوچتے ہیں تو ابلیس بابا آدم دنیا غمگین رہ ابلیس خوش ہویا بابا آدم پچھا جان کی سوچتا رہا تو ابلیس. یہ سبق مل گیا معلوم ہویا مومن دنیا غمگین رہے گا دنیا تے خوش نہیں ہو سکتا. توجہ نہیں فرمائی مومن دنیا تے خوش واقعی اور خوشی دا جہان ہی کدو ہے. ایک پاسے اساں ویکھے نے گل وچ ہار نے ایک پاسے ویکھے نے گل وچ ہار تے سیرے نے دوجے پاسے ویکھنے ادھر بھی ہار تے سیرے نے پھول دوویں پاسے پے نے پر فرق بڑا ہے. ایک پاسے لاڑا پیا بنتا ہے دوجے پاسے قبرستان نوں پہ جانا ہے وہ بھی پھول پائی پھرتا ہے وہ بھی تے قبلہ یہو جی حالت بندہ ویکھے کدی آ رہا ہے کچھ کدی جا رہا ہے ہور نہیں تے بزرگ فرماندے نے چلیا اینا تے ضرور ہے دنیا یا تینوں چھڑے گی یا تو دنیا نو چھڑے گا ایک کام تے ضرور کرنا ہی پیندا ہے. پھر مومن کیویں اس جہان تے راضی تے خوش ہووے جیہدے تے سوا لاکھ نبی راضی تے خوش نہ ہون اودے تے مومن وی راضی تے خوش ہو سکدا. میں مثال دینا حدیث پاک کے چودہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے. کی ہے تے کسے نو جیل وچ بٹھاؤ تے او دعا کرے گا یا اللہ کریمہ کو دو سال ہور ہی ودھا چھوڑ. توجہ نہیں لگی جڑے جیل چ بیٹھے نے انہاں چوں کسے آکھنا یا اللہ چلو دو سال نہیں دینا ہفتہ ہی دے چھڈ کسے جیل ران دی ہفتے دی دعا کرنی نہیں کسے خوش ہونا یار بڑی سونی تھا تعریف کرنی کسے توجہ نے جگی دی. میں ویکھیا جیل چ جیل چ تین کلاساں تک ہوندیاں نے. پہلی کلاس آصف زرداری تڑیا ہے ہن اونوں پوچھو بھئی ہے تے کوٹھی وچ تینوں ٹی وی بھی دتا ہے وچ تینوں ٹھنڈے پانی واسطے فرج بھی دتی ہے روٹی بھی تیری باہروں آتی ہے ستھری تے تو رانا وچ پسند کرنا ہے وہ کی آخسی کھانا خراب ہوں تو اندر ریڑھ دی سنے ہڈی خراب ہوئی پی ہے ہڈیاں دا انہوں شوگر لگا پیا ہے وچ رہ رہ کے. معلوم ہویا جنہ بھی سوکھا رہے کدی بندہ جیل تے راضی ہوں گا نہیں. تو نبی پاک فرمایا دنیا کی یہ مومن دی جیل ہے تو پھر ایتھے کادے واسطے منگی ہے دو سال ہور دے دے. میں نو جڑا دعا دے وے آکھے چشتیاں میری زندگی تینوں لگ جاوے میں آنا قبلہ میں اگلی نو روندا پھرنا تو ہور مصیبت گھر پائے وہ بے وقوفا میں اگلی تو جان چھڑاندا پھرنا میں آنا کل دا مردہ آج مر جاوا ایمان دے خطرے نے عزت دے خطرے نے ہر وقت ڈر لگدا ہے کس حالت کس ماحول وچ اکھ کھولی کھڑے ہاں انسانیت نا دی جتھے شاید کوئی یا اللہ چھتی لے جا اوترے آ تو ہور مگرو گل پائی آونا ہے میرے میں نو خدا دا نائی جنی رب دتی ہے اینی بندے دے پتراں کو لنگ جاوے وی بتھیری توجہ نے جے کیتی ایمان نال جیڑی رب دتی ہے نا اے وی ساڈی بندے دے پتراں کو لنگ جاوے تے بڑی گل توجہ نے جے کیتی ہن دو چیزاں صحابہ وچ آئیاں زہد اور یقین اللہ اکبر نہ اسلے نہ کوٹیاں نہ کپڑے نہ جتیاں نہ پسا نہ کوئی شاید دنیا دی صرف دو چیزیں چھ صحابہ دا راز سی ایک یقین مصطفیٰ دے دین پہ کامل سی دوسرا زہد انہوں نے چاہیا ہے زہد دا معنی ہے صحابہ زبان دے نال دنیا دی برائی بیان کر دے رہن دے سن دل جنت واسطے بے قرار رہن دے سن پھر سوال اٹھے گا ٹھیک ہے جی یہ دو چیزاں کافران دی سنت کافران دا طریقہ ہے وہ دنیا دی تعریف بھی کردا ہے تے دل وچ مطمئن وی رہندا ہے دل وچ قرآن خدا دا کھولو ردو بالحیات الدنیا وطمانو بہا فرمایا کافر دنیا کی زندگی پر راضی ہوتا ہے یعنی کی مطلب زبان نال تعریف کردے نے تے اعتراض نہیں کردے اینو برا نہیں آکھدے رضا دا تعلق ہوندا ہے زبان نال اطمینان کا تعلق ہوتا ہے دل نال اللہ فرماتا ہے کافر زبان نال دنیا تے اعتراض نہیں کرتے دل وچ دنیا تے واسطے دنیا دے اوپر خوش تے مطمئن رہندے نے مومن ہوتا ہے کافران دے الٹ اے آخرت دی تعریف کرتا ہے یہ دی تعریف کرتا ہے پورا قرآن کھول خدا دا اگر پورے قرآن وچ ایک تھان تے کوئی بندہ وکھا دے رب سونے دنیا دی تعریف کیتی ہو میری زبان بات توجہ نہیں ہو کی تھی ایک پروفیسر کر سکتا ہے جڑا کافر دے پیچھے چلے مومن نہیں کر سکتا مومن تے قرآن پیچھے چلنا ہے ایمان نال دسو کہ مگر چڑنا جے قرآن سچی کتاب ہے کوڑی کوڑی سچی ہے نا تے قرآن جدی تعریف کرے آپا کرنی ہے کہ نہیں کرنی تے جدی قرآن برائی بیان کرے کرنی پینی ہے نہیں تو قرآن کسے تھا تے فرماندا ہے دنیا کا جہان دھوکہ ہے کسے جگہ تے فرماندا ہے محض ایک ورتن دا سامان ہے اصل زندگی آخرت ہے آہا اصل زندگی کیا ہے آخرت ہے کسے تھا تے فرماندا ہے نفس دا سامان ہے خواہشات کسے اور اے دنیا نو تائیں کسے نبی رسول نے نو تعریف نال نہیں کدی یاد کیتا حتیٰ کہ میں قسم خدا دی کر کے آنا میں مدنی سرکار دے صدقے جاواں میں پڑھیا ہے جدو آپ سرکار دے سامنے کھانا آنا نا کھانا تے کبھی آپ نے کھانے دی تعریف نہیں سی کی تھی اللہ اکبر آپ تے کہے بیٹھنے آنا یار کی دی سون بڑا آئے ہائے ہائے ہائے آج تے بھائی سواد ہی بڑا ہوتا ہے گوشت پکیا ہے بلے بلے ٹکا پکیا ہے کوئی پاوے نے پھجے دے کمال نے توجہ نہیں سکتے یہ آپ کا کار باننے آئے کیوں اس واسطے کھاؤ جنہ مرضی قیمتی جنہی خوشبودار چیز کھاؤ تعریف دے قابل اس واسطے نہیں او دا انجام ایک کوئی چیز ہے جیدے ویچ کدی بھی خوشبو آ سکتی چاول کھاؤ باسپتی خوشبو ہوئے اے ساڈا ڈیڑھ فٹ دا اس بائی پاس نو پاس کر کے تے باہر آن تے حال ویکھیا کر مڑ بنیا کی ہوندا ہے بس اے کپڑا نک تے ہوندا ہے تے باہو مصیبت نو پھڑیا ہوندا ہے مڑکوں مڑکی ہوتا ہے بھی ہوں یہ جان چھٹے تو میں کدھر فارغ ہوا تے بھولیا یہ لانت دی کتوں بندہ تعریف کرے ہوں گل سمجھی دنیا دیا قسم نے پھر آن کے دو، ایک ضرورت دی دنیا، ایک عیاشی تے فضول دنیا، ضرورت تو زائد۔ مومن دے واسطے ایک دنیا ضروری ہے، او کیڑی؟ جے دے نال مومن دی ضرورت پوری ہو۔ توجہ نہیں فرمائی، ایک دنیا مومن لئی ضروری ہے، لازمی ہے، اگر وہ چھڈے تے مر جاوے تے حرام موت مرے گا۔ توجہ نہیں کیتی، اتنا کھانا جسم قائم رہے، کپڑے، میں ضرورت تینوں پانچ دسنا چاہنا، کل پانچ ضرورت نے بندے دیا کنیا، پانچ ضرورت، ایک ضرورت پیمن دی، یہ بغیر گزارا نہیں نہ ہو سکتا، پٹرول تو بغیر ہو سکتا ہے، پانی تو بغیر نہیں ہو سکتا، گڈی تو بغیر ہو سکتا ہے، لیکن پانی تو بغیر، پیمن دیا چیزاں، دوسرے نمبر تے کھان دیا چیزاں، تیسرے نمبر تے پان دیا چیزاں، بھئی سردی گرمی تو بچنا ہے، چوتھے نمبر تے رہن دیا چیزاں، بھئی رہنا کس مکان لے چاہے، تے پنجویں نمبر تے صفا سواری، لیکن اے اونی ضرورت نہیں جنہ پہلی چوں دی لوڑ ہے، سواری بھی سفر کرنا ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ اے پانچ چیزاں بندے دیاں بنیادی ضرورتاں نے، اینا تو بغیر کوئی انسان دنیا دے اتے رہ سکدا سوائے سواری والی ضرورت تو۔ چار بنیادی نے، اے ضرورت ہے مگر ایسا تک نہیں کہ جے نہ ہوئے تے بندہ جی ہی نہ سکے، جو پہلو پیدل بھی تے سفر کر لیں دے سن کے نہیں، توجہ نہیں کی تھی۔ ان ضرورتاں بنیادی کنیا ہو رہی ہیں، چار تے نالے کونوں بھی رڑا لاؤ، پانچ کنیا ہو گئی ہیں، پانچ ضرورتاں کنیا، پانچ، اے پانچ ضرورتاں ایسی ہیں، انہاں وچ اسلام نے حد بندی فرمائی ہوئی ہے، قاضی بھی انہاں استعمال ضرور کر جس نال تو قائم رہے، توجہ نہیں جو فرمائی، جس نال قائم رہے، کیونکہ اصل تو کام کرنے آخرت دا، لیکن آپ رہے گا دنیا دا نظام بھی چلاوے گا تے اگلا کام بھی کرے گا، جے مر جائے تو پھر مٹی سو کر نہیں، لہذا یہ پانچ ضرورت اپنیا نو قابو کر۔ لیکن ایتھے اینا ضرور کیتا ہے، حرام نو منع کیتا ہے کہ نہیں کیتا، کہ نہ پنجا چیزاں وچ حرام داخل نہ ہوئے، شبہ حرام تو بھی منع فرمایا ہے، انہوں بھی نہ آن دے جہد حرام دا شبہ بن جاوے۔ اچھا، اور بھی اسلام نے قدم اٹھایا ہے، او کی بھئی ہووے حلال، لیکن اینا نہ کٹھا کر کہ اس حلال وچ کھب کے تے تو اصل زندگی آخرت تو غافل ہو جاویں۔ اللہ اکبر، میں صحابہ کرام دا زہد دا خلاصہ کڈ کے پیا دے نہیں کہ نبی دے یار کاتے تو بچ دے سن، تو میں بچنا چاہنے حرام تو، جڑا مومن ہے، توجہ نہیں فرمائی، تو میں بچنا حرام تو، نبی دے صحابہ بچ دے سن حلال تو۔ اللہ اکبر، تو میں بچنے آ صحابہ کالے تو بچتے سن، تو ساکھو گے چشتی عجیب گل ہے، حلال تو بچی رہا کبرا، حلال کہ حلال مقصود تے نہیں اصلی، اصل مقصد تے آخرت تے، اسا حلال چینے کھب جائیے کہ آخرت تا کم نہ کر سکیے تے تاوی تروڑ گئے، توجہ نہیں فرمائی۔ میں مثال دینا، حلال چوکھا جڑا ہے وہ بھی تے آ جاوے تے غفلت تے پیدا کر ہی جائے گا نا، یعنی بندے نو اپنے مصروف رکھے گا انہاں چیر، تے صحابہ دیاں نگاہاں سن اللہ دے اوپر، اللہ اکبر، رب دی ذات تے نظراں سن تے آخرت تے نگاہ سی، قسم خدا دی کر کے آنا، تا او لوگ دنیا دے حلال وافر ہون تو بچ دے سن، بنیادی ضرورت نو ضرورت تک رکھ دے سن، کدی فضول نو جفا، توجہ لیجے فرمائی، فضول نو جفا

مصطفیٰ دے غلامہ تو قربان ہے آگ سبحان اللہ مصطفیٰ سونیا کی سبق پڑا گیا ہوئے اما پاک فرمو دیا نے جے میں نو چیتا کرا چھڑ دی بی بی دی اپنے کھان واسطے بھی شے لینی ہے تے رکھ لو میں نو خیال ہی نہیں رہا او جنہاں نو اپنا خیال نہ ہوئے مڑ رب رحمان دے فرشتے انہاں دا خیال کیوں نہ رکھا جو ہے کوئی نہ ہے اج تے سانو بھی خیال ہے پر سانو خیال کا دے اساں اپنے خیال وچ ایس بیلی اے ٹٹی خانہ لیٹرین بجنے جو کیتی ایک فلش سسٹم ایک ہر کسی دے نال لگا ہے تے اور کی اوے ٹٹی خانہ ہی اور کی اے ہر کسی دے نال ہی اے اللہ سونے کیوں لایا ہے ہر کسی دا غرور تروڑن واسطے جدوں کوئی پجار ہوتے بوے نا تے آکڑے تے پھر انہوں دو کہنٹیاں بعد جدو بیت الخراج جانا پہندا ہے یا ٹینڈی چو ہوا نکل دیئے تے پھر اصلیت سامنے آ جان دیئے ہو راکڑ توجہ نہیں کی تھی وہ جو مروان کھلوتا تقریر پیا کرے ممبر تے وہ دے منہ تے مکھی بوے بار بار مکھی وہ کئی مکھیاں ہوں دیا نے انہوں نے چو ایک ایسی مکھیاں دیا بندے نو تنگ کر دیا بار بار منہ تے بند دیئے وہ بندہ جیویں اڈاوے ہور بن دی وہ بار بار بوے تے وہ ہو گیا تنگ ہویا تے ہے مروان سی آکھن لگا اللہ نے مکھی پیدا ہی کیوں کیتی وچ ایک بیٹھا سی درویش اس نے مومن ہی درویش سن وہ آندا ہے اللہ سونے مکھی تیرے ورگیاں دے تکبر توڑن واسطے بنائی تیرے ورگیاں دے غرور تکبر توڑن واسطے اللہ مکھی بنائی ہے کی پیا کرنا ہے تینو تے ایک مکھی بھی دلیل کیتی کھڑی رب شانہ وکھاؤں دا ہے نا وہ دکھاؤں دا ہے کہ میں یہاں جنہوں آکڑ چنگی لگ دیئے تکبر آکڑ نہیں آکھنا چاہی دا ویڈیا ہی جنہوں چنگی لگ دیئے توجہ نہیں فرمائی جاؤ کنار آگ سبحان اللہ تائیوں ہی رب نے نمرود آکڑ دا سی ہوں دے ناکت مچھر بڑ گیا بڑ گیا سی نا لطرہ نال سکون آن دا سی ایمان نال اے یاد رکھنا جنہ دا سرا چ غرور ہوئے نا اللہ سونا انہاں دے سراں وچ لتر ضرور پواندا ہے توجہ نہیں کیتی پاویں مچھراں نال پواوے پاویں مچھراں نال لتر پواوے تے پاویں جناب مچھر بھی دو کئی قسم دے ہوندے نا ایک دو مچھر نکلے نکلے ایک کالے کالے مچھر ہوندے نے انہاں پینٹاں شرٹاں پائیاں ہوندیاں نے کالے کالے او کسلے او پے جاندے نے سر او مڑ لتر مار توجہ نہیں کیتی کہ ہر پلہ سہ خیر رب دے لتراں نو کچھ سمجھ نہیں سکدا بتھیریاں قسماں دے نے توجہ نے جو فرمائی ترا بولو سبحان اللہ ہن توجہ فرما اللہ دے بندے آو نبی پاک دے یاراں نے انہاں دو چیزاں نال ہی یقین تے زہد جنوں ترک کے دنیا آکھ دے نے آندے نے فلانا درویش ہے کہندے نے نا اگے جی فلانا اج کل تے درویش نو آندے نا پیر طریقت اتردا پجارو تو 40 لاکھ دی پجارو ہے مرید کھڑا ہے سائیکل تے پیر پہ اتردا پجارو تو تھلے اتر کے آندا ہے ہم درویش لوگ ہیں فقیر لوگ ہیں 40 لاکھ دی پجارو تو پیر اتریا کھڑا ہے مرید پہ رلدا ہے سائیکل تے تے درویش کون ہے توجہ نہیں کیتی مرید کتھے پہ رلدا ہے پیر 40 لاکھ دی پجاروں تے حالے ہم درویش لوگ ہیں فقیر لوگ ہیں وہ خانہ خراب ہوئی حالے تے درویش ہیں تے جے تو بادشاہ ہوئے تو پھر توجہ نہیں جو کی تھی مرے درویش تے انہوں آندے رہے جن دے کول پوکھ ہوئے آئے توجہ نہیں جو کی تھی جن دے کول پوکھ ہوئے پر پوکھ دو قسم دیئے ایک آپ پسند کر کے لوے ایک سختی نال گل پہ جاوے سختی نال گل پئی بھکھ او درویش ہور ہوندا ہے تے آپ پسند کرے اے درویش ہور ہوندا ہے اونج دی درویشی سختی نال گل پوے تے آپ پسند نہ کرے تے بندہ بندا ہے بے صبرا پھر ہو سکدا ایمانو حرام خارج ہو کے مرے تے جڑا آپ پسند کرے یا بلال بنے یا مولا علی بنے سبحان اللہ توجہ ہے نا، بولو بولو سبحان اللہ. صدقے جاواں خدا دے بندیاں، اے فخر، زہد، یقین، اے دو چیزاں سن جنہاں نال مصطفیٰ کریم سرکار دی پہلی امت ترقی پائی سی. اے جنہ ہی بدن گیاں اُنہ امت ترقی کرے گی. تا رسول اللہ دی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ما خاف ولا امتی الا ضعف الیقین، فرمایا میں اپنی امت دے اُتے یقین دے کمزور ہون تو ڈرنا وا. کاہدے تو ڈرنا وا؟ یقین کمزور ہوئے گا مینوں خطرہ ہے، اس گل دا خطرہ ہے. اور یقین آج کمزور ہے نا، آسان آدمی اللہ اللہ لگا دے بھوکھے مار جان دے. چلو یہ تو پہلا یقین ہے، دین نہ لگا گے تے بھوکھے مر گئے. کیڈا سونا یقین ہے، توجہ نہیں جی فرمائی. اس یقین دے بھی صدقے جاواں، رب بھی آخدا ہونا ہے امتی ہومن محبوبہ، امتی ہومن تے یہو جہ ہومن جڑے آکھن رب نال لگا گے تے پتر دین نال لگے. اوے او نتھوا اچھی دیا، اوے کی بنا دیتا ہی کی بھکا مرو اے، او کوئی انگلش پڑھاؤں دا کوئی ایلو چنگ لوگ ہے گل کرنے کی تو کی کریں گا. یہ پہلا یقین ہے اس کا، ہوں توجہ نہیں جو فرمائی. دوسرا یقین دین نال لگ دے جہاں دے بس، امریکہ برطانیہ سارے کافر ساڈے تے چڑھائی کرن کے ختم. تیسرا یقین انگریزاں نال توڑ لئی، نہ منجی اگنیے نہ فصل اگنیے نہ کم ہونا ہے دنیا اچ، کوئی کم ہو ہی نہیں سکدا. کافراں نال توڑی رب نال جوڑی کم کیویں ہوے گا؟ گئے کیڈا سونا یقین، بولو دسے. او یقین سی، ایک گل یقین دی سناواں، بولو بولو. جدو قرآن دی آیت اتریے اے ایمان والو کافرانو دوست نہ بناو، تو آدھے دوست نہیں جڑا تو آدھے بھی تو دوست بناوے گا اونا دا یوگے گا. اے آیت اتری منافق اٹھ کھڑوتا عبداللہ بن ابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں تے نہیں توڑ سکتا، جے اونا کافران تو توڑ لئی تے جیواں گے کیویں، کتھوں کھاواں گے؟ اسا قرضے وی لے لینے آ، سارا کچھ کر لینے آ، ہن کی کر بنے گا ساڈا؟ ہن اے سی منافق جدے چ یقین نہیں سی تے اٹھ کھلوتا آندا ہے، ہن قران سندا ہے، قران دی بجائے آکھدا ہے قران نو چھڈ سکنا وا مگر میں کافر نہیں چھڈ سکدا. مدنی سرکار تے غلام حضرت مال اٹھے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ میں اعلان کر دینا وا میں کافراں تو بیزار ہاں، میرا کافراں نال کوئی تعلق نہیں، میرا رب جانے، میرے رب دا رزق جانے. توجہ نہیں فرمائی، بولو سبحان اللہ. ہوں مال حضور اے صحابی سی پر یقین سی، وہ بے یقین سی منافق، کہنے لگا کی کران گے؟ یہ پر یقین سی، آخر کمال رب جو فرما دیتا یاری نے ختم گل مکی، تو رب سونے پھر اندر ساتھ دیتا. تو اللہ قرآن نے اتاریا کہ جڑے منافق آخدے نے کی کران گے، نقشان تو سی بنا دائرہ، ہماری تو معیشت برباد ہو جائے گی. قرآن ہی رب آندا ہے، ہو سکتا ہے رب انہ دی امداد ہو جا طریقے نال کرے، اے ویخ دے رہنے بھی بڑیا کی. پھر رب کیتی امداد کے کافران دے خزانے مومنہ دے پیرائیں سن، اور منافق ویخ دے سن اساں تے آندے سن اے پکھے مرن گے کافران نال توڑ کے، تے توڑ کے الٹا رج گئے نے. توجہ نہیں کیتی، آخو سبحان اللہ. ہن جڑی گل قبلہ سمجھاونا چاہنا او دے تیا توجہ ہے نا، میں ویکھیا ہے جدو دنیا ضرورت دی بنیادی ضروریات صحابہ پوری کر دے سن، تے فضول دنیا نو ضرورت تو ود دنیا جڑی انسان دی زندگی جنہ تو بغیر گزر سکتی ہے انو جفا نہیں ماریا، تے او زراعت تے کاشتکاری دے نظام نو زراعت توجہ ہوئے میری گل دے اوپر زراعت تے کاشتکاری دے نظام نو تے پھیلاندے سن تے مصطفیٰ بھی فرما گئے کہ جیڑا بھنجر زمین غیر آباد نو زندہ کرے گا وہ او دی ہوئے گی زمینہ دین دے سن صحابہ اکرام اپنے بادشاہی دے دور چ لوگ کاشتکاریاں کر دے سن کیونکہ پنجے ضرورتہ بنیادی کنیاں سواریاں کٹ لے حال ایک پاسے رکھ لیں اونا دا سلسلہ نسل ودن دے نال سی وہ سواریاں ایک پاسے رکھ لیں چار ضرورتہ کڑیاں کڑیاں پیونا کھانا پانا رہنا یہ چار چیزاں کتھوں آن دیا ہیں اینا چوہ چیزاں دا تعلق کیڑی شہن آ رہے بولو کپڑا کتھوں بندا ہے کادا بندا ہے کپا دا آج پولیسٹر پاوے آیا کھڑا ہے نا توجہ نہیں جا گی تھی او بختالا او کپڑا جنو ترقی آفتا آن دے جنو آگ لگ جائے تے بندے نویں چمڑ دا جنو ہیر ران جنو چمڑ دی تے سار کے پنڈا تے جان پھیر چھڑ گئے انو ایک پاس رکھ دے روح دے کپڑے کالے بن دے نے تے روح کتھوں ہوندی بولو بولو بولو ضمیر چو اچھا گرمیاں سردیاں دے کپڑے کتھوں نکلنے نے ضمیر چو تے انہاں نوں مشیناں دی لوڑ نہیں کھڈیاں پہلا ہتھاں تے بنیندیاں سن توجہ نہیں کیتی حالے وی کئی بیبییاں مڑ لیندیاں نے مڑدیاں نے اچھا کھان دیا چیزاں کتھوں آن دیا نے بولو بولو بولو پیون دیا کتھوں آن دیا ہیں زمین اچھو رہن دیا ان زمین اچھو جو جٹ مٹی نہ چکن دے پتھر بھی نہ چکن دے تو مکان بناویں گا کادا بنے گا چلو جی آکھے چھڑیاں نہ بنا لینے آئے تو چھڑیاں کتھوں آن گیا توجہ جنہ جنہ چیزاں دی انسان نو بنیادی ضرورت ہے وہ کتھوں آندیاں ہیں زمین اچھوں یہ نظام ہے زمین دا اینو آندنے کاشتکاری دا نظام دوسرا نظام ہے مقابلہ سنتکاری میرا سنت تو مراد کی ہے سنتکاری تو مراد ہے جدید سنت جس کو فیکٹری کا نظام کہتے ہیں ترقی کا نظام کہتے ہیں جیدے متعلق کاندھنے ہیں تو بغیر انسان نہیں جی سکتا میں دسنا چاہنا قسم خدا دی روح زمین کے انسان اگر محتاج ہیں تو کاشتکاری کے محتاج ہیں سنتکاری کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے مگر کاشت کے بغیر کبھی گزارا ہو سکتا توجہ نہیں دیتی میں کیوں گل کر رہا ہوں اج مشینی دور تے زور ہے جگہ جگہ تے سنت اور فیکٹری تے زور ہے اور کاشتکار نو پیشاں سٹ کے فصل دے نظام نو برباد کیتا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اصل بنیادی ضرورتاں جتھوں آونیاں سن اتھوں باغی ہوندے جان اور سنت دے نظام نال وابستہ ہو کے اپنی معیشت تباہ کر لین اے میں تینوں کھول کے گل سمجھانا تے تینوں پتہ لگے گا کہ ساڈے اسلام دے حق وچ تے انسان دے حق وچ مشینی نظام نہیں کاشتکاری نظام ہے توجہ نہیں جگی تھی ہن پانچ چار ضرورتاں کتھوں آونیاں ہن او دے واسطے اسلام اونوں کیوں پسند کردا ہے کاشتکاری نظام نوں ایک دے کاشتکاری نظام وچ سادگی ہے کی ہے سادگی کہ نہیں محنت ہے سادگی اور سچ عیاشی والا کوئی چکر نہیں دوسری شے کاشتکاری دے نظام دے اندر کاشتکاری دے اندر مومن دے دل دا تعلق رب نال جڑدا ہے کیدے نال کیوں بیج سٹی کھڑا پروسا کہندے تھے بولو بولو رب تے کدو دے گا دعاواں منگے گا سادگی اعتماد رب دی ذات تے تے ہے بنیادی ضرورت اس تو پوری ہو جانی ہے تے سنت کاری دے نظام وچ کی ہوندا ہے عیاشی توجہ نہیں رکھی تھی مثلا مثال دیا روٹی سادگی تے آ جڑی بریڈ ڈبل روٹی ہے بسکٹ یہ ضرورت ہے کہ عیاشی ہے اچھا تیل سادگی تے شیمپو توجہ نے جو کی تھی فیکٹریاں آئیاں تے فیشن آیا کاشتکاری سی تے سادگی سی اسلام سادگی پسند ہے کیونکہ فیشن دے اندر کشش ہے زنا تے پتکاری عام ہوتی ہے جے میں بندہ سادہ ہوئے پہلا رنہ ہو دیا سن سادیاں پتکاری نہیں سی ہوتی ہون بندیاں نو ویکھ کے بندے دا دل خراب ہو جاندا توجہ نہیں کیتی ایمان نال کر کے پیانا منڈا لشکیا پشکیا انج پھردا ہوندا ہے بندہ ویکھے تے اندھا آیا کڈا شون اس واسطے ہر نبی سادگی والا ہوندا سی کئی کوئی نبی ایسا نہیں آیا جن نے فیشن نو پسند کیتا ہو توجہ نہیں فرمائی قسم خدا دی اور دیکھ اج روزانہ بدماشی ویکھ کمینگی اسلام دشمنی اور انسان دشمنی کہ کمپیوٹر دی تعریف ہو رہی کمپیوٹر بیان آن دے بیان اتنے کھر دلے آن دے کمپیوٹر کے بغیر انسان بیکار ہے کمپیوٹر کے بغیر انسان بیکار ہے کوئی جی نہیں سکتے اگر جینا چاہتے ہو تو کمپیوٹر سیکھو میں کہا بالکل ٹھیک ہے کمپیوٹر کے بغیر بندے بیکار ہے کہ ہاں میں کہا قوم کتنی ہے پھر 14 کروڑ میں کہا 14 کروڑ کمپیوٹر لے آؤ تاکہ سارے کار والے بن جائیں توجہ نہیں جو کی پھر کپڑے آنی تھا آتے بھی کمپیوٹر روٹی دی تھا آتے بھی پانی دی تھا آتے بھی مکان دی تھا آتے بھی کمپیوٹر ہر پاسے چل لے کیونکہ کمپیوٹر تو بغیر تو بندہ بیکار ہے نا توجہ نہیں جگی تھی ہے تو میں کہا بھائی مانو جٹ کمپیوٹر کا محتاج نہیں کمپیوٹر والا جٹ کا محتاج ہے جٹ منجی روک لوے کڑک لوک لوے سبزی روک لوے مرچاں لوک روک لوے تے انہاں نوں کنے لاونیاں نے توجہ نہیں کسے اس قوم نوں سمجھایا نہیں ماننا انہاں قسم خدا دی جڑا سکول پڑھ جائے او دے نال دا کھوتا ہے ہی کوئی جا کے تسی آندے جے ادھر کروڑ ہوندا نا ماننا ادھر جنے زمانے دے کھوتے نے کوئی نہیں میرے سامنے لیا میں ثابت کراں گا انسان اگر جی سکتا ہے تے کاشتکاری نال جیوے گا محتاج ہے تے کاشت دا ہے مشین دا نہیں جٹ دے سارے محتاج نے جٹ کسے دا محتاج نہیں توجہ نہیں جے کیتی سبحان اللہ ادھر ویکھ ایسے مربیاں دے مالک پین جنہاں دی ہزارہ مربع رقبہ تے فصلہ منا دے صاحب سینکڑے ہزارے منا دے صاحب تے نکڑ دیا نے انہیں نو کسے کمپیوٹر دی لوڑ ایمان نال دسو ہے وے اچھا تے کمپیوٹر آلے ایک کتھو کھاون گے چلو جی تنخواہ کنی لالو جی 20,000 روپیہ تنخواہ لالو ٹھیک ہے نا 20,000 تنخواہ روپیے کھان گے ہاں جدو ہر بندے نو لایا جا رہا ہے کمپیوٹر دے پیسے کھان گے چلو یار گل سنو سب تو قیمتی شے کریے سونا وہ کھاؤ کی کھانا ہے بے وقوفا من پھر سونے تو بغیر بھی جی سکنا ہے جی نہیں جی سکنا ہے تو کھان پی لیا چیزاں تو بغیر نہیں جی سکنا ہے توجہ نہیں ہو کیتی کتھے تینو پایا جا رہا ہے میری آج طبیعت خراب نہ ہوتی تینو موضوع تو میں اور سنانا سی جی میں ٹوری بیٹھا نا اللہ دی مہربانی نال تے وچ بیٹھے ہوں پروفیسر زمانے دے ہے تے پھر انہاں نوں میں دساں کہ علم کتھے ہوندا ہے بدبختا علم صرف مصطفیٰ دے دربار چاہیے کافر کول علم نہیں ہوندا فن آنا اور گل ہے فن نو علم سے اللہ مردودا نو پتہ ہی کوئی علم کینوں آکھدے نے توجہ نہیں کی تھی علم ہے حقیقت شناسی حقیقت پہچاننا علم ہے اور کافر کو حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو کسی مرد فقیر کو چلتا ہے چلتا ہے تو کسی فقیر کے پاس ہوتا ہے توجہ نہیں کی تھی آگ صبح اور گل سمجھی خدا دی قسم کر کے آنا جا ساریا فیکٹریاں چھوڑ آنکھ دے کینے جٹ بھیڑا اور بینڈوے اور ڈنگارے تو فیکٹری والا ابلیس یہ عظیم انسان ہے یہ ترقی کر گیا ہے میں پوچھنا فیکٹری والا جٹ دا محتاج ہے یا جٹ فیکٹری دا محتاج ہے ایمان نال دسو اچھا تساں گل کرو بسکٹ ڈبل روٹیاں کدی بننیا نے جی جت پچھو آٹا نام بھیجے تو بریڈ والا ماں دیا ڈبل روٹیاں بناوے گا تو جت نہیں کرتا نہ لین خان دے کول کڑک وہ سال تو نکل جانا توجہ نہیں کی تھی اندر سال تک ہے نہ لین خان تو کھان والے کڑک لے جان گے جنس پھر بھی قیمتی ہے یہاں دی مشین یہاں دی مشین میری مشین ہے توجہ نہیں کی گل سمجھتا جا یہ دسو اچھا شیمپو جو بھی شہ لے لے فیکٹری والے کہ محتاج نے کپڑے ٹیکسٹائل ملا چلن گیا جی پچھوں روح نہ آئے توجہ نہیں کی تھی اچھا شوگر مل چلے گی جی پچھو گنا نہ آوے تو ہوں میں دسنا تینو محتاج کون ہویا فیکٹری والا تے جیدا اے محتاج ہے وہ کون ہے جٹ بول بولو یہ کہ محتاج ہے جٹ دا معلوم ہویا اے کھا رہا جٹ نو جٹ دے کول نہیں کھا رہا جٹ دے کو تو ہوں یہ دس دس میں بندے روزانہ کسے دے بوئے تے بہ کے کھان تے انہاں وچوں اچا کہڑا ہوے دا کھوان والا تے کھان والا تے کھواندا سارے نو کون پیا ہے جٹ تے نیواں وی اوہی ہے پھٹے مو جیڑا کھواندا پیا ہے اودی تے کرنی سی تعریف توجہ نہیں ہو کیتی اودا اٹھانا اودا احسان سر تے رکھنا سی اودا کرنا سی شکریہ ادا سارے نو آکھنا سی بیلیو ادے دی بجائے ادے ہی لگو سکول دیا کتاباں چ بکواسا کی نے فیکٹری کمپیوٹر اچھا فوٹو دتیاں نے جیڑا ٹبر کنک پیا وڈتا ہے یہ ہے تنزلی میں ادھر ترقی نہیں گئی ادھر ترقی بالکل نہیں گئی تے جیڑا دفتر چ بیٹھا تے کڑی ہے سرخی تے چھاتا تے ڈولے کڈ کے انہوں کی پیا کھیندا ہے یہ ترقی ہے وہ بیچارے پینڈو ہیں توجہ نہیں دیکھی ہوں کیوں تعریف ہو رہی ہے سکول یہودی دے اڈے نے کیوں تعریف سنت کی کیتی ہے جٹ بھی کیوں نہیں کیتی توجہ نہیں کیتی اس واسطے کہ جٹ تین چیزاں سن جٹ دے اندر ایک سادگی سی اور سادگی خدا نو پسند ہے اسلام نو بھی پسند ہے تاکہ مسلمانوں کی پچھان ہی سادگی سی دوسرے نمبر پہ بھروسہ سی وہ رب نال تیسرے نمبر تے ہر کسے دی بنیادی ضرورت نکل دی سی او دے کولوں یہودی او دے نال ماریے دشمنی تاکہ مسلمان ہون برباد ادھروں کیتا سو نفرت دلائی سو ہر کسے نوں ہر کسے نوں ادھروں نفرت دلائی او نیچے تو ہیچے او پینڈو ہے او جانگلی ہے او ترقی نہیں کردا او فلان نہیں کردا تاکہ لگن سنت والے پاسے سنت اچ کی ہے ہن سونے دے لعنت کی نہیں آنے سنت اچ ایک عیاشی کی بولو بولو ہے عیاشی کی نہیں ایمان نال دس ایتھوں دا کمینہ اینا عیاش ہوندا ہے بے غیرتی دے اندر ہوئے عیاشی دے اندر ہوئے عیاشی دے اندر بے غیرتی دے اندر ایک کوئی سودا ویچن سودا فیکٹری والے بنا کے باہر جدو لے آؤ گے پہلا سونیاں تو سونیاں کڑیاں سکول والیاں پڑھن گے انہوں نے آدھے ماڈل گرل کی آدھے انہوں نے آخر گے ہمارے مصنوعات میں سے ذرا پہن کر تو دکھاؤ ذرا پی کر تو دکھاؤ وہ پھر پیپسی ناز نال پیے گی ستارہ لاؤں کیویں پھر پھیری لیں دی ہن تساں مجلوب بنے بیٹھے جے تساں کو جان دے جے بلا جا کے ہے تہاڈیاں سنیاں میں سکھی بیٹھا ہاں ایمان نال دسو کوئی فیکٹری والا الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ نہیں تے فیکٹری والے اپنی مصنوعات دی مشہوری واسطے رنا استعمال کردے نے کہ نہیں بولو بولو تے جٹ تے پھر دلہا کون ہویا بول بول بول بول توجہ نہیں ہوگی سبحان اللہ او پھر بھی غیرت تے چاہیے تو جا جٹ نو آکھ قسم خدا دی کر کے جٹ نو آکھ اپنی کڑک ویچن تو پہلو تھی نو کڑک ہاتھاں وچ پھڑا کے تے انو آکھا ویکھو کڈی سونی ہے تے پھر ویکھ جٹ تیرے نال کردا کی تینوں کٹ کٹ کے تینوں گاجر مولی نہ بنا دے تو پھر کی مارے گا چھرا تے پھر انگریز کیوں خلاف نہ ہوئے کیونکہ جٹ دے وچ غیرت چ پئی اور فیکٹری وچ بے غیرت اے مشہوری واسطے مشہوری واسطے اشتہار واسطے اپنی دھی استعمال کرنی انہاں دے پیچھے بس ہے بس ہے دوسرے نمبر تے وچ کڑیاں پاؤن کڑیاں پھر بٹھاؤ رلا رلا کے منڈا ایتھے کڑی اوتھے منڈا اوتھے کڑی اوتھے منڈا اوتھے کڑی رلا کے بٹھاؤ پھر آندا ہے انگریز انگریز جدو آندے نا فیکٹریاں وچ ہن میں تے سارے پیت اللہ دی مہربانی والے جاننا وچڑے توجہ نہیں ہوگی تھی ایتھے میرے کول ہزاراں مزدور بیٹھے ہوندے نے میرے مجمع جلسے وچ انہاں نوں پچھو جدو انگریز آندا او آندا اوئے کھڑدلیا تینوں پیسے دتے نے تینوں فیکٹری لوا کے دتی ہے اے کڑیاں دے سر تے دوپٹہ کل واسطے تھلے لا ایتھے کئی مزدور گواہیاں دین گے فیکٹریاں دے وچ جدن انگریز موئے تے آوے نماز نہیں پڑھن دین گے ادھر کوئی خدا دا کم نہیں کرن دین گے اور کڑیاں نوں آکھن گے اج کپڑے سونے پا کے آنے نے چاٹا کڈ کے آنا ہے دوپٹہ گل چ رکھنا ہے نہیں تے روپیے پچھوں بند ہو جان نہ یا روپیے پچھوں بند یا ساڈا سودا انہاں خریدنا نہیں توجہ نہیں ہوگی سبحان اللہ تے پھر بے غیرت ہوئے کہ نہ ہوئے تے بے غیرت نال آپے انگریز جوڑنی ہے سبحان اللہ توجہ نہیں ہوگی سبحان اللہ تیسری شے جٹ دا سہارا سی رب تے کی دے تے سی رب تے تے فیکٹری والے دا آئی وہ بیٹھا ہوتا ہے جٹ دعا منگتا ہے یا اللہ مہربانی فرما وہ رابطہ پھر بھی رب نال ہے یہ رابطہ تائیں ہوئی جٹ حالے تک اپنا روپ نہیں بچایا انگریز آگوں فیکٹری والا بچائی پھر گئی یہ جدو بھی ویکھے گا خسرا ہی ہوئے گا ویکھے گا پینٹ شرٹ چی ہوئے گا جٹ ویکھے گا تو انہیں پھر بھی نبی دی سنت والی پگ نہیں کی تھی آگ سبحان اللہ دردوکن آگ سبحان اللہ لیکن اللہ میں پہ کرنا کسی نے آگ توڑ کے بکھاؤں آن دینے چشتی پاگل ہے میں کہا بالکل پاگل ہاں پر نبی واسطے پاگل ضرور پر دین واسطے اور اللہ میں نے پاگل ہی رکھے کیونکہ جب تک پاگل نہ بنے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تو انو کی پتا ہاں مدنی سونا فرماندہ رب نو انج یاد کر لوگی آکھن پاگل ہے کی آکھن پھر سمجھی تو مومن ہے تائیو اللہ دا ایک فقیر جا رہا سی تو انو کسے آکھا ہے پاگل پہ جاندہ آپ نے فرمایا الحمدللہ تو ساکھیا بابا جی کسے آکھا بابا جی وہ پاگل آندہ تو آنا الحمدللہ فرمایا اس واسطے پیان نا لوگ کی نبیان نو پاگل آندے سن انہیں میرے اندر کوئی نبی آلی صفت ویکھی ہے جاتا ہے نا میرے اندر کوئی نبی آلی صفت ویکھی ہے جاتا ہے نا اور سنے مومن کی نگاہ میں کافر پاگل ہے کافر کی نگاہ میں مومن پاگل ہے یہ دو میں ہوتے پاگل نہیں ایک دوئے بھی نگاہ ویچ لیکن اس پاگل کو صدقے جڑا بلال وانگو رب بھی بارگاہ ویچ آنا ہی توجہ نہیں ہوتی کافر رب دی بارگاہ ویچ بھی پاگل ہے تو مومن دی نگاہ ویچ بھی مومن کافر دی نگاہ ویچ پاگل ہے پر مولا دی نگاہ ویچ سونٹ سے آنا ہی توجہ نہیں ہے فرمائی ہاں ہونے چھے لیا گالتے توڑن میری کانڈ پچھوں بھائے کے آکھنا او جی کے دے کور جاننا چشتی کور کا جاننا او بے وکوفا کدر چلے آن اب بدبختو قسم خدا دی کر کے آنا میں جنا مولویاں پیران تے عوام دا دوستا اے اپنے آپ دے آپ دوست نہیں قسم خدا دی اے اپنے آپ دے انہیں دوست نہیں کیونکہ میں انہوں آنا چلے ہو سپ دے موہ چاہت نہ دے انہیں ڈانگی مارنا ہے چھڑو پرے آجاؤ رسول اللہ دے دربار تے آجاؤ دے سارا کو جس نہ رب مدنی اچ کمی چھڑیے تو نہ مدنی دے رب سونے نے دین اچ کمی چھڑیے دے رہا تے انہوں سارا کچھ ہی ملے گا توجہ نہیں ہوگی تھی پر عیاشی دے خیال چھڑ کے آتا پھر آئے در عیاشی کو نہیں لبنی توجہ نہیں جو کی تھی یہ در عیاشی نہیں لبنی رحمت لبنی کی لبنی ہے رحمت لبنی اور گل میری سمجھی توجہ ہے بولو بولو بولو بولو ایک اور شے سمجھا رہا جٹ دا دل مہربان ہوندا توجہ نہیں جو کی تھی انسانیت دا احساس ہوندا ہی جاؤ جٹاں دے کول میں روزانہ ہی جاننا کسے نہ کسے جٹ دے رہے دے قسم خدا دی چم دے نے چٹ دے نے منجیاں کھوان پیان اے گھب بلے بلے پئی ہندی ہندی اے جڑا کوئی پراؤنا جٹ کول آ جائے او کدی ادھروں حکا بنائی لے ہوندا ہی بیٹھا رہے گا پیار نال ہوندے نال بولے گا حال وحال پچھے دا تے فیکٹری آلے کول ٹائم توجہ نہیں جے کی تھی قسم خدا دی علامہ اقبال دا میں شیر پڑھ دا سا میں آن دا سا علامہ مشینی نظام دے خلاف کیوں بولے آئے اقبال فرماؤں دا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت جوڑی فرمائی ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات جو ہے صحیح بولو بولو سبحان اللہ نہ قبلہ ایک فیکٹری دے نظام دے بارے تیرے نال گل کیتی ہے، ہن کمپیوٹر دے بارے کراں، سبحان اللہ، اے ترقی دا آخری زینہ ہے۔ بس اس لے سکول والا جتھے بھی بورڈ لاوے گا کمپیوٹر کی تعلیم لازمی۔ او منڈے ساڈے آندے نے او بلے بلے بلے، میں تو کمپیوٹر سیکھ رہا ہوں، ہوں ایندا کلیجہ پوٹا کھولا، میں کمپیوٹر سیکھیا پڑھیا کوئی نہیں، پر رب سونے نے اس کنجر دے سارے گند خرابے سکھا سجے سب، ہوں سمجھا دے ماں سنو۔ یہ آدھے نے انسان ترقی کر گیا ہے، کمپیوٹر بن گیا ہے، کی بن گیا ہے، پہلو حساب کرتے سن بندے، بندیاں نوں ریاضی حساب آتا ہوں سی، دماغ تے ہاتھ وچ توجہ نہیں کی تھی، چٹ مارنا کاغذ تے لکھ کے وہ مارنا، پھر آ گیا بخت والا کمپیوٹر، ہوں حساب آیا کمپیوٹر چ، تے جے کمپیوٹر دا پرزا خراب ہو جاوے او حساب سارا ہی۔ مولانا نعیم صاحب فرماندے نے پھر بل ہی نہیں آتے چھ چھ مہینے، توجہ نہیں کی تھی، اور سن پولیا ایک بندے نو فارغ کر کے مشین بندے نو بیکار کر آئی گئی، پہلا لکھدا سی بندہ تے بندے دے ہاتھ وچ ہنر سی، بندے دے ہاتھ وچ ہنر ہوے بندے دے ہاتھ سننے دا ہوندا ہے، جتھے بھی بیٹھا ہوئے اپنی لوڑ پوری کر لیندا ہے، پہلا کاتب لکھدے سن کتاباں، ہاتھ وچ ہنر ہوندا سی، 100 روپیہ فی صفحہ لیندے سن، 1500 روپے دہاڑے لکھدے سن، 1500 روپیہ پکا ہے، توجہ نہیں کیتی۔ ہوں آ گیا کمپیوٹر، ہوں لکھنا انہیں، توجہ نال گل سمجھی، پہلا ہاتھ ہنر ہوتا سی، بہترین لکھائی ہاتھ ہوتی سی، ہوں کمپیوٹر دے کول آپ لکھن تو فارے گئے، انو آخو لکھ کے وکھا یار خط فلانا لکھ، تو پھر ان مارتا جی مکھیاں ہوتی، توجہ نہیں کیتی، مکھیاں باری بیٹھے ہوتے ہیں کمپیوٹر والے، لکھن کا پتا نہیں ہوتا، ہاتھ ہنر رہا نہ آ گیا کمپیوٹر چ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما نے، توجہ نہیں فرمائی، آپ فرما نے، مینو ڈاکواں نے علم، مینو ڈاکواں عالم بنایا، کسے پوچھا کہ فرمایا میں تو میرا برا پہ جاندے سا، مثال سمجھی، میں تو میرا برا جاندے سا پہ، اگوں راہ وچ ڈاکو مل گیا، ڈاکواں نے ساڈا بکسا سی بکسا وہ کھولیا، اسا ہاتھ جوڑے تہاڈی مہربانی، ساڈیاں اندے ساڈا اندے وچ علم، اسی نویں نویں پڑھن لگے ہیں، ساڈا اندے وچ علم ہے، تہاڈی مہربانی واپس کر دیو۔ ڈاکو کہن لگے واہ عالم صاحب واہ، تیرا علم بکسے تھے، جے بکسا گم تے تیرا علم نہیں، توجہ نہیں کیتی، ڈاکو سیانے ڈے کہن لگے یہ مطلب ہے تیرا علم کتنے آ، تو جی بخشا گم ہو گیا تو عالم ہے۔ امام غزالی فرماندے نے مینو اسی گل کی چیڑ آئی، میں پھر جو بھی سیکھا سینے میں رکھا، توجہ نہیں فرمائی، کتنے رکھا ہے سینے، پہلا ہوں سر سینے، ہوں کتنے آ، میں نے ایک کہا اج کمپیوٹر حدیث نے، میں چل آنتی آئی اسے بربادی ہوئی ہے، یہ تباہی یہودی لائی ہے انسانوں کی، پہلا حدیث ہوں سن سینے ہوں کمپیوٹر، حدیث کمپیوٹر واسطے نہیں آئی تیرے سینے واسطے آئی، توجہ نہیں فرمائی، بال چراغ تو عشق میرے دا بال چراغ تو، عشق میرے دا میرا روشن ہووے سینا، دل دے دیوے دی روشنا جاوے بچ زمین آؤ او دل دے دیوے دیر سنائی جاوے بچ زمین آؤ جنا تنا بچ اوئے عشق سمانا